6 kaseta 2 yo'l. Bir qiyo boqish bilan erkaklarning yuragiga larza soladigan bu borada erishgan yutuqlaridan ko'zini yog' bosib mag'rurlanib ketmagan xurliqolar ham bor edi. Oddiy ayollar jismoniy go'zallikda ular bilan raqobatlashishni xayollariga keltirishmasa ham bo'lardi. Aql idrok, orastalik, nazokat haqida qancha gapirmang, har narsadan ustun turadigan navqiron go'zallik bilan hech narsa raqobatlasha olmas edi. Agar bunday go'zallar ko'p bo'lmaganda, balki oddiy ko'hlikkina juvon biror narsaga umid bog'lashi mumkin edi. Ularning deyarli har biri Jonni Fontaynning imosiga jon-jon deb yugurib kelishini Ginni yaxshi bilardi. Jonnining gaplari shunchaki uni xursand qilish uchun aytilgan gaplar ekanligiga ham tushunardi. Ginni do'stona kulib, "Sen meni bir marta ko'ndirganding," dedi. "Esingdami, Jonni?" Ropparasi 12 yil ilgari. Endi ovora bo'lmay qo'ya qol. Jonni xursindi va divanga cho'zildi. Men hazillashayotganim yo'q, Ginni. To'g'risini aytayapman. Ko'z tegmasin. Ko'rinishing chiroyli. Qaniydi, menda shunaqa ko'rinish bo'lsa. Ginni javob bermadi. Jonni nimadandir ruhiy ezilganligi yaqqol ko'zga tashlanib turardi. Kartina qalay? Zo'r chiqdimi? Undan senga biror foyda tegishiga umiding bormi? Jonni bosh qimirlatdi. Kartina juda zo'r. Yana shuhrat cho'qqisiga ko'tarilishim ehtimoldan uzoq emas. Agar akademiya mukofotiga sazovor bo'lib, buning ustiga sal aqlimni yig'ib olganimda bormi? Qo'shiq aytmasam ham bo'laverardi. Unda sen bilan bolalarimga ham ko'proq pul tekkan bo'lardi. Qayoqda bizga ko'proq tegadi, dedi Ginni. Uning siz ham. Keyin men qizchalarim bilan tez-tez ko'rishib turmoqchiman, dedi Jonni. Sal o'zimni ham tiyib olsam degandim. Har juma kuni tushlikka kelib tursam, nima deysan? Qasam ichib aytamanki, biror marta ham kech qoldirmayman. Qanchalik uzoqda bo'lmayin, qanchalik band bo'lmayin, har safar kelaman. Imkoniyat bo'lganda shanba va yakshanba kunlarini qizchalarim bilan o'tkazishga harakat qilaman. Yoki ta'tilga chiqishganda o'zim bilan olib ketaman. Ginni uning ko'kragiga kuldonni qo'ydi. Men qarshi emasman, dedi Ginni. Sen qizlarimning otasi bo'lib qolishing uchun ham turmushga chiqmadim. Darvoqa, bilasanmi, kim qo'ng'iroq qildi? Jonni bunaqa topishmoq o'yinni Ginnidan ham yomon ko'rardi. Kim? So'radi u. Hech bo'lmasa odob yuzasidan ham kim qo'ng'iroq qilganini o'ylab topishga urinib ko'rsang bo'lardi, dedi Ginni. U esa jim turardi. Sening cho'qintirgan otang qo'ng'iroq qildi. Jonni astoydil hayratlandi. Ana xolos. Axir u hech kim bilan telefonda gaplashmasdi-ku. Xo'sh, nima dedi? Senga yordam berishimni, qo'llab-quvvatlashimni iltimos qildi. Sen bundan ham kattaroq yutuqlarga erishishing mumkinligini, omading yurisha boshlaganini, faqat yaqinlaringdan biror kishi senga ishonishi zarurligini aytdi. Bu gaplarga mening qanaqa daxlim bor, dedim. Daxling borligi shundaki, u ikki bolangning otasi, dedi u. Judayam ajoyib otaxon ekan. Nega endi u haqda har xil bo'lmag'ur narsalarni yozishyapti? Oshxonada telefon jiringladi. Ginni chiqdi. U mehmonxonaga ajablanib qaytib kirdi. "Jonni, seni so'rashyapti," dedi. "Tom Hagen zarur ishi bormish." Jonni oshxonaga kirib trubkani oldi. "Qulog'im senda, Tom." Tom Hagen og'ir bosiq ovoz bilan gapira boshladi. "Jonni, cho'qintirgan ota sen bilan uchrashishim kerakligini aytdi. Filmni suratga olish tugadi. Endi kelajak haqida ham o'ylab ko'rsak, yomon bo'lmasdi," dedi. "Ertalab reys bilan uchishimni aytdi. Meni Los-Anjelesda kutib olasanmi? Nyu-Yorkdan soat 11:30 da uchaman." "Albatta kutib olaman," dedi Jonni. "O'zing mashinadan chiqma," dedi Hagen. "Meni kutib olib, oldinga olib borishi uchun birontasini jo'nat." "Nima desang shu?" Jonni mehmonxonaga qaytib kirib, yana divanga cho'zildi. Qattiq charchaganidan ko'zlari yumila boshladi. Balki yotib qolarsan. Hozir kech bo'lib qoldi. Qayoqqa ham borasan? Ertalab qizlar bilan nonushta qilasan. Butun bir uyda bir o'zing yolg'iz qanday yashayapsan? Umuman tasavvur qila olmayman. Nahotki zerikmasang. Uyda deyarli bo'lmayman-da, dedi Jonni. Jinni kuldi. Demak, mutlaqo o'zgarmabsan. U bir daqiqa o'ylanib qoldi. Nima qilay? Bo'sh xonaga joy solib beraymi? Sening xonangda yotsam bo'lmaydimi? So'radi Jonni. Jinnining birdan jahli chiqdi. Yo'q. Ertalab Jonni kech uyg'ondi. Tortib qo'yilgan pardaga quyosh nuri tushib turardi. Bu xonaga soat 12 dan oldin nur tushmasdi. "Hoy Jinni, menga nonushta berasanmi?" baqirdi u. "Hozir, 1 minut sabr qil." Uzoqdan Jinnining ovozi eshitildi. Haqiqatan ham u 1 minut ichida nonushta olib keldi. Hamma narsani oldindan tayyorlab qo'ygan bo'lsa kerak. Jonni birinchi sigaretani chekib tugatmagan ham ediki, eshik ochilib, qizchalari g'ildirakli aravachani surib kirishdi. Qizchalar shu qadar ko'hlik ediki, Jonnining yuragi jig'illab ketdi. Ularning toza qilib yuvilgan yuzlari lovullab turar. Chaqnoq ko'zlarida qiziqish va toqatsizlik bor edi. Qizchalarga otasi bilan uchrashishdan oldin yaxshilab oro berilgan edi. Uzun sochlari mayda qilib o'rilgan, chiroyli ko'ylakchalarning tugmalari qadalgan, oyoqlarga laklangan oq tufli kiyishgan edi. Jonni sigareta qoldig'ini o'chirishini kuzatisharkan, quchog'ini keng ochib, ularni chaqirishini kutib, nonushtali stolcha yonida turib qoldilar. Ikkalasi ham otasi bag'riga teng tashlanishdi. Qizchalar muattar hid taralib turgan nozik yuzlarini otasining yuziga bosishdi. U erkalab soqolini qizchalarning betiga surtdi. Qizchalar chinqirib yuborishdi. Eshik oldida Virginiya ko'rindi va Jonni bemalol o'tirib nonushta qila olishi uchun stolchani divan yoniga surib keldi. O'zi krovat chekkasiga o'tirib, Jonniga qahva qo'yib, qovurilgan nonga yog' surkab berdi. Qizchalar otasining ro'parasidagi kushetkaga o'tirib olishib, paxmayib ketgan sochlarini tekislashar, o'zlariga aro berishardi. Qizlar katta bo'lib qolishgandi. Ular bilan endi yostiq otishib yoki gilamda yumalab o'ynash mumkin emasdi. "Eh, jinursin," o'yladi Jonni. Ertagayoq ulg'ayishib, orqasidan Gollivud bezorilari soyadek ergashib yuradigan bo'lib qolishadi. Jonni qizlarini qanchalik yaxshi ko'rishini faqat Jinni va ba'zi bir yaqin do'stlarigina bilishardi. U xotini bilan ajrashib, uydan chiqib ketayotganda shu qizchalarini deb haddan ortiqcha qiynalgan, yuragi ezilib qon bo'lgandi. O'shanda Jonni faqat bir narsani, o'zining otalik huquqini qattiq turib himoya qilgandi. Har tomonlama puxta o'ylab, hamma narsani taroziga solib ko'rib, u Jinniga erga tegsa qattiq norozi bo'lishini aytdi. U xotinini bo'lg'usi eridan emas, aksincha qizchalarini o'gay otasidan rashk qilardi. Jinniga nafaqa ajratarkan, uning erga tegmaslikdan manfaatdor bo'lishi uchun harakat qildi. Albatta, Jinni jazmanlar topib olishi mumkin, faqat ularni uyiga olib kelmasa bo'lgani. Darvoqa, bu borada ham Jonni unga to'la ishonardi. Ishqiy masalalarda u o'ta tortinchoq va mutaassib edi. Jinnining mashhur eridan keladigan pul va boyliklarga ko'z tikib, uning orqasidan soyadek yugurgan Gollivudlik oshiqlar barmoqlarini tishlab qolaverdilar. "Tezroq kiyin," dedi Jinni. "Tom yetib keladigan payt bo'lib qoldi." Jonni qizchalarini xonadan chiqarib yubordi. "Hozir kiyinaman," dedi Jonni. Darvoqa, eshitdingmi, Jinni? Men xotinim bilan ajrashyapman. Yana erkin qush bo'lib qolaman. Jinni kiyinayotgan Jonniga qararkan, Rojdestvoga bor yo'g'i 2 hafta qoldi, dedi. Tayyorgarlik ko'rayotganda seni hisobga olaymi, yo'qmi? Albatta hisobga olasan-da, dedi Jonni. Arafani ham, Rojdestvoni ham sizlar bilan birga bayram qilaman. Uning yangi yilni birga kutib olish to'g'risida og'iz ochmagani tasodifiy emasdi. Yangi yil arafasida Jonni tun bo'yi ulfatlari bilan birga bo'lar. Vaqti-vaqti bilan u ana shunday ziyofatlarni sog'inib qolar. Bunday joylarga xotinini olib bormas edi. Bundan uning vijdoni ham azoblanmasdi. Jinni unga pidjagini uzatdi. Pidjakka yopishib qolgan parni olib tashladi. Uni butun oila a'zolari darvoza oldida turgan mashinagacha kuzatib chiqishdi. Qizchalar ikki yonida qo'llaridan ushlab olishdi. Onasi esa sal oldinroqda borardi. Jonni juda xursand edi. Uni hozir ko'rgan odamning bahri dili ochilardi. Mashina oldida u qizchalarni navbat bilan qo'ltig'idan olib, irg'itib yerga tushirarkan o'pib qo'ydi. Keyin sobiq xotini bilan ham o'pib xayrlashdi-da, mashinaga o'tirdi. U xayrlashish onlarining uzoqqa cho'zilishini yoqtirmasdi. Jonnining yordamchisi va reklama bo'yicha agent hamma topshiriqlarni u aytgandan ham ziyoda qilib bajarishgan edi. Jonni uyga yaqinlashib kelganda uni prokatga olingan mashina shofyori kutib turardi. Mashinada reklama bo'yicha agent va yaqin kishilardan biri o'tirardi. Jonni mashinasini bir chetga qo'ydida chaqqonlik bilan ularning mashinasiga o'tirdi. Bir daqiqadan keyin ular aeroport yo'lida uchib borishardi. Hegenni yordamchi kutib oladigan, Jonni mashinada kutib turadigan bo'ldi. Bir necha minutdan keyin Tom uning yoniga o'tirib, qo'lini qisdi va hammasi Jonnining uyi tomon yo'l olishdi. Nihoyat Jonni Tom bilan mehmonxonada yolg'iz qolishdi. Ular o'lganining kunidan noiloj birga o'tirishardi. Jonni Tomni Don Corleone'ning to'yi arafasida bo'lib o'tgan qora kunlardan beri kechirmas edi. O'shanda Jonni Donning g'azabiga giriftor bo'lib, qancha urinmasin uning oldiga kira olmagan. Tom Hagen o'rtada paxsa devor bo'lib turib olgan edi. Hagen esa o'zini oqlashga urinib ham ko'rmadi. Buning uddasidan chiqolmasdi ham. Odamlar biror ish bilan Donning oldiga kirishmoqchi bo'lishsa, u yashin qaytargich vazifasini o'tashi kerak edi. Lekin Dondan xafa bo'lishga jur'at qilolmagan odamlar Kantiglioridan xafa bo'lishardi. Cho'qintirgan ota meni ba'zi bir narsalarda senga yordam bergani jo'natdi, dedi Hagen. Bu ishni Rojdestvogacha tugatishni xohlardim. Jonni Fontaine yelkasini qisdi. Nima desam ekan? Kartina suratga olinib bo'ldi. Rejissyor yaxshi odam ekan. Har holda men bilan yaxshi muomalada bo'ldi. Men suratga tushgan lavhalar shu darajada muhimki, hatto Vols bu lavhalarni, demak, ularga qo'shib meni ham dafn etmoqchi bo'lsa-da, uddasidan chiqa olmaydi. 10 million dollarga tushgan filmni kim ham chiqitga chiqarib tashlardi? Demak, endi hamma narsa film ekranlarga chiqqanda tanqidchilar qanday fikr bildirishlariga bog'liq. Hagen ehtiyotkorlik bilan so'radi. Ho, anavi akademiya beradigan mukofot haqiqatan ham aktyorlar taqdirida katta ahamiyat kasb etadigan mukofotmi yoki amalda hech qanday ahamiyatga ega bo'lmagan oddiy reklama o'yinchog'imi? U xato qilganini sezib qoldi va darrov uni tuzatishga kirishdi. Albatta, shuhratni hisobga olmaganda hamma shuhrat qozongisi keladi. Jonni Fontaine kulimsirab qo'ydi. Cho'qintirgan otadan va sendan tashqari. Yo'q, Tom. U shunchaki o'yinchoq emas. Akademiya mukofotiga sazovor bo'lgan artist kamida 10 yillik muvaffaqiyat bilan oldindan ta'min etilgan deyaver. U eng yaxshi rollarni tanlab olish imkoniyatiga ega bo'ladi. U ishtirok etgan kartinalarga tomoshabin top-top bo'lib keladi. Albatta, mukofotning o'zi hech narsa emas, lekin kinoaktyor hayotida eng muhim voqea. Umuman, bu mukofotni menga berishadi deb o'ylayman. Mashhur artist bo'lganim uchun emas. Birinchidan, meni qo'shiqchi sifatida hamma taniydi. Ikkinchidan, rolning o'zi juda zo'r. Buning ustiga men ham yomon o'ynamadim shekilli. Tom Hagen bosh chayqadi. Cho'qintirgan ota esa bugungi kunda sening mukofot olishingga umid yo'q deyapti. Jonni Fontaine birdan qizishib ketdi. Nimalar deb valdirayotganingni bilasanmi o'zing? Hali lenta montaj qilingani yo'q. Buning ustiga Donning kino biznesga aloqasi yo'q. 3000 mil masofadan nahotki mana shu ahmoqona gapni aytish uchun kelgan bo'lsang. U jahli chiqqanidan va alam qilganidan yig'lab yuboray dedi. Jonni, sening kinoga oid ishlaring men uchun qorong'i o'rmonday bir gap, dedi Hagen uni yupatmoqchi bo'lib. Men bor yo'g'i Donning chopari ekanligimni unutma. Lekin sening hozirgi ahvolingni Don ikkimiz bir necha marta har tomonlama muhokama qilib chiqdik. Don sendan, sening kelajagingdan tashvishlanyapti. U hozircha senga yordam berib turish zarur deb hisoblab, bu boradagi muammolarni bir yo'la hal qilmoqchi. Mening bu yerga kelishimdan maqsad sening ishlaring bundan keyin silliq borishi uchun chora-tadbirlar ko'rishdan iborat. Lekin buning uchun sen aql xushingni yig'ib olishing kerak. Jonni, o'zingga faqat qo'shiqchi va aktyor sifatida qarashni bas qil endi. Kattaroq ishlar bilan shug'ullanadigan vaqt keldi. Jonni Fontaine kulib o'ziga viski qo'ydi. Agar Oskar mukofotini berishmasa, mening kuchim taxminan qizchalarimning bilak kuchi bilan teng bo'lib qolaveradi. Ovozimni yo'qotdim. Agar ovozim tiklanganda edi, biron narsaga urinib ko'rish mumkin edi. Bu ahvolda esa la'nati. Oskar menga tegmasligini cho'qintirgan ota qayoqdan bila qoldi ekan? Yo'q. Bilsa kerak. U hali biron marta xato qilmagan. Kegin sigareta tutashtirdi. Bizda sening nomzodingni qo'llash uchun Jack Walls kinostudiya fondidan sariq chaqa ham ajratmasligi to'g'risida ma'lumotlar bor. Bu ham yetmagandek, u ovoz berishda qatnashadigan har bir odamni seni mukofotlanganlar orasida ko'rishga ko'zi yo'qligi to'g'risida ogohlantirib qo'yibdi. Reklama va boshqa maqsadlar uchun ajratiladigan mablag'ni qisib qo'yganligi tufayli ham sen bir chekkada qolib ketishing mumkin. Ayni paytda u hamma vositalar bilan raqiblaringdan biri imkoni boricha ko'proq ovoz olishiga harakat qiladi. U o'ylab o'tirmasdan kerakli odamlarning hammasini, birini amal bilan, ikkinchisini pul bilan, boshqasini qizlar bilan sotib oladi. Jack Walls hamma vositalarni ishga solgan. Ayni paytda u aql idrok bilan imkoni boricha kartinaga zarar yetmaydigan qilib ish tutadi. Jonni Fontaine yelkalarini ko'tardi. U yana stakanga viski qo'ydi-da, shart ko'tarib yubordi. Shu gaplar rost bo'lsa, meni kunim bitdi deyaver, dedi Jonni. U o'rnidan turib xonada u yoqdan bu yoqqa yurdi. Keyin Heyning ro'parasiga kelib o'tirdi. Bilasanmi, taqdir taqozosi bilan ko'p vaqtgacha omadim yurishib, ishim o'ngidan kelib yurdim. Lekin Jinni bilan ajralishganimdan keyin ishim birin-ketin chappasidan ketaverdi. Avval ovozdan ayrildim. Plastinkalarimga bo'lgan talab kamayib ketdi. Kinoga taklif qilishmay qo'ydi. Cho'qintirgan ota ham mendan yuz o'girdi. Qo'ng'iroq qilsam trubkani olmaydi. Nyu-Yorkka uchib borsam qabul qilmaydi. Har safar o'rtamizda sen paydo bo'lasan. Gerçi sen uning ko'rsatmalariga binoan ish tutayotganingni bilsam ham qattiq jahlim chiqardi. Axir uning o'ziga achchiq qila olmaysan-da. Bu daqiqada Heygen o'rtadagi sovuqlikni unutdi. Bekorga podadan oldin chang chiqaryapsan, dedi u. Don Wolfsning hiyla naranglarini fosh qila olishini aytdi. Mukofotni sen olishing ham deyarli aniq, lekin bu sening muammolaringni to'la hal eta olmaydi, dedi Don. U senda prodyuser bo'lish, kartinalar ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish, bu ishni boshidan oxirgacha qo'lga olish uchun aql idrok, mahorat yetishadimi, shuni bilmoqchi. Qiziq, qanday qilib Don menga Oskar mukofotini olib bermoqchi? Ishonqiramay so'radi Jonni. Nega endi sen bu Wolfsning qo'lidan kelishiga osongina ishona qolding-ku, cho'qintirgan otangga ishonmaysan? Dedi keskin Heygen. Har ikimizning oldimizda bu masalani hal etish vazifasi turarkan, buning uchun sening ishonching zarur ekan. Senga bir gapni aytib bera qolay. Gap shundaki, cho'qintirgan otang Jack Walls'ga qaraganda muhim sohalarda behad katta imkoniyatlarga ega. U senga mukofot berilishiga qanday erishmoqchi ekanligini bilmoqchimisan? Kino sanoati kasaba uyushmalarining hammasi. Demak, mukofot beradiganlarning hammasi yoki deyarli hammasi uning to'g'rirog'i unga bog'liq bo'lgan kishilarning qo'lida. Albatta, sen o'zing ham mukofotga loyiq bo'lishing, boshqalar bilan raqobatlasha olishing kerak. Lekin menga ishonaver. Cho'qintirgan otang senga mukofotni olib berishga qudrati yetadi. Agar u bu ishga qo'l urmasa, mukofotni yetti uxlab tushingda ham ko'ra olmaysan. Men ishondim ham deylik, dedi Jonni. Prodüser bo'lish uchun ishonchim, qobiliyatim yetadi ham deylik. Lekin baribir bu ishlarga menda pul yo'q. Bironta ham bank menga pul bermaydi. Film yaratish uchun millionlab pul kerak bo'ladi. Oskarni olishing bilan ishga kirish. Dastlabiga 3ta kartina chiqarasan. 3tadan 5tagacha kartina yaratishni mo'ljallab, eng yaxshi operatorlarni, eng yaxshi aktyorlarni, umuman shu sohadagi eng yaxshi kishilarni yolla, dedi Heygin quruqqina qilib. Aqling joydami? Dedi Jonni. Bunga qancha pul ketishini bilasanmi? 20 million pul kerak bo'lganda, dedi Heygin. Menga qo'ng'iroq qil. Shu yerda, Kaliforniyada qaysi bank seni mablag' bilan ta'minlashini aytaman. Mutlaqo tashvishlanma. Kino ishlab chiqaradigan korxonalarga hamma banklar pul beradi. Qabul qilingan umumiy tartibga ko'ra qarz berishlarini iltimos qilasan. Ishonchli dalillar tavsiya qilasan. Qisqasi, odatdagidek ish yuzasidan bo'ladigan bitim tuzasan. Sening takliflaringni albatta qabul qilishadi. Faqat oldin men bilan uchrashib, hisob-kitoblaringni ko'rsatasan. Rejalaringni bayon qilasan. Qalay, ma'qulmi? Jonni ancha jim turdi. Nihoyat sekin so'radi. Shartlari qanaqa bo'ladi? Heygin kulib qo'ydi. Senga beriladigan 20 million qarz evaziga biror xizmat qilish kerak bo'ladimi degan ma'noda so'rayapsan-da? Bo'lmasam-chi? U biroz jim qoldi. Lekin Jonni bu sukutga hech qanday munosabat bildirmadi. Bu xizmat Donning iltimosiga ko'ra sen unga ko'rsatishing mumkin bo'lgan xizmatlardan og'ir emas. Lekin sen aytayotgan xizmat jiddiyroq bo'lsa, shaxsan Donning o'zi iltimos qilish kerak. Ya'ni sening yoki Sonyaning ko'rsatmalari o'ringa o'tmaydi. Heygin undan bunday fikr chiqishini kutmagandi. Har holda Fontaine'ning ancha-muncha narsalarga aqli yetarkan. Yelkasida kallasi bor ekan. Ehtiyotkorlik bilan ish tutish va cho'qintirilgan o'g'ilga muhabbat tufayli ham Don unga hech qachon xavfli ishlarni buyurmasligini, Sonya esa talab qilishi mumkinligini tushundi. Bu masalada tashvishlanmasang ham bo'ladi, dedi Heygin. Sonya ikkalamiz agar oshkor bo'lib qolsa, shubhaga qo'yadigan ishlarga seni jalb etmaslik yuzasidan qattiq ko'rsatma olganmiz. Don o'zi esa hech qachon bunday ishga yo'l qo'ymaydi. Bu yerda gap u iltimos qilib ulgurmasdanoq sen o'zing ixtiyoriy tarzda ado etadigan xizmatlar to'g'risida bormoqda. Xo'sh, qalay, ma'qulmi? Jonni kuldi. Ma'qul. Yana bir gap. Don senga ishonadi, dedi Heygin. Seni uddaburon, qo'lidan ish keladigan odam deb hisoblaydi. Sen tufayli bank ham ancha-muncha foyda ko'rishiga ishonadi. Demak, Donning o'zi ham ancha-muncha pul ishlab oladi. Bu borada Donning o'z hisob-kitoblari bor. Buni unutma. Pulni behuda sarf qilma. Garchi sen uning suyukli cho'qintirgan o'g'li bo'lsang-da, 20 million xazlakan pul emas. Buncha pulni topish uchun Don ancha bosh qotirishga majbur bo'ladi. U tashvishlanmasa ham bo'ladi, dedi Jonni. Jack Walsh'ga o'xshagan kimsalar kino olami daholari qatorida yurganda biz ham Donni xijolat qilib qo'ymasmiz. Cho'qintirgan otang ham shunday deb o'ylayapti, dedi Heygin. Endi odamlaringga aytsang, meni aeroportga yetkazib qo'yishsa, aytadigan gaplarning hammasini aytdim. Shartnoma tuzadigan payt kelganda men ishtirok etmayman. Yuristlar yolla. Agar e'tiroz bildirmasang, hujjatlarni imzolashdan oldin menga bir ko'rsatib qo'y. Darvoqa kasaba uyushmalari bilan hech qanaqa anglashilmovchilikka duch kelmaysan. Bu har bir kartinaga sarflanadigan mablag'ni bir muncha kamaytiradi. Bu moddani xarajatlar paytida hisobga olmasang ham bo'ladi. Tushundim, dedi Jonni. Aeroportga seni o'zim yetkazib qo'yaman. Cho'qintirgan otaga rahmat aytib qo'y. O'zim qo'ng'iroq qilib minnatdorchilik bildirishim mumkin edi. Biroq u trubkani olmayapti. Darvoqa buning sababini sen bilmaysanmi? Heygin yelka qisdi. U deyarli telefondan foydalanmaydi. Ovozini yozib olishlaridan cho'chiydi. Shunchaki gap bo'lsa ham telefonda butunlay boshqacha ma'no beradigan qilib o'zgartirib yuborishlari mumkin. Telefonni olmasligining sababi shu bo'lsa kerak deb o'ylayman. Don har doim yakkayu yagona bir narsadan, ma'murlar ertami kechmi unga qarshi biror bir jinoiy ish to'qib chiqarishlaridan xavfsiraydi. Shuning uchun ham ehtiyot bo'lishga harakat qiladi. Ular mashinaga o'tirib aeroportga jo'nashdi. Hegen shu paytgacha Fontaine'ni mensimasdan kelganligi, u esa e'tiborga loyiq odam ekanligi to'g'risida o'ylab bordi. Har qanday narsani darrov ilg'ab oladi. Masalan, mana Hegenni aeroportga o'zi olib ketayotganligini olib ko'raylik. Arzimagan iltifot. Ko'zga ko'rinmaydigan bunday mayda-chuydalarga Don bekorga alohida e'tibor bermasdi. Endi Johnny'ning oldida yana bir imtihondan, farosat imtihonidan o'tish vazifasi turardi. U Donning xizmatini qilishi kerak. Lekin u bugungi shartnomaning muhim shartlaridan biri to'g'risida og'iz ochmaganiday, qanaqa xizmat ekanligi to'g'risida Don ham og'iz ochmadi. Qiziq. Bu shart nimadan iborat ekanligini boshqa birovning yordamisiz anglab olishga Johnny Fontaine'ning farosati yetarmikin? Samolyotga yo'lovchilar chiqarilgunga qadar birga bo'lish to'g'risidagi taklifni Hegen qat'iy rad etdi. Aeroportga kiraverishda Hegenni tushirib qo'ygan Johnny orqaga, Jinnining uyiga qaytdi. 2 hafta imkoni bo'lsa, 1 oy uning uyida qolsa yomon bo'lmasdi. Har kuni qizchalari bilan sayr qilib kelardi. Do'stlardan ba'zi birlarini mehmonga chaqirardi. Sal o'ziga ham qaragan, spirtli ichimliklar ichmagan, chekmagan bo'lardi. Shunda ehtimol ovozi ham o'rniga tushib qolarmidi. Ovozi chiqib qolsa, buning ustiga Don Corleone moliyaviy jihatdan qo'llab tursa, u oyoqqa turib olgan bo'lardi. Bu kuch qudrat uning tovush naychalarini sog'lomligiga va qo'shiq shinavandalarining unga nisbatan xayrixohligiga bog'liq bo'lmaydi. Pul va hukmronlik orziqib kutilgan, o'ziga xos bo'lgan hukmronlik. Uning kuch qudrati ana shunga asoslangan bo'ladi. Uning kelishiga mehmonxonani supurib, sidirib, tartibga keltirib qo'yishgandi. Bu hatto bir tom ostida bo'lishsa ham Jinni bilan alohida-alohida yashashga to'g'ri kelishining ifodasi edi. Jinni qahva va pechenye keltirib, xonaning mehmonxona vazifasini o'taydigan qismidagi uzun stolga qo'ydi. Johnny unga tafsilotlarga berilmasdan bir necha kartina yaratish uchun qarz olishga Hegen yordam bermoqchi bo'layotganligini aytdi. Bu yangilik Jinnini hayajonga soldi. Demak, u yana katta odam bo'lib ketadi. Jinni Don Corleone'ning hamma narsaga qo'li yetishiga shubha qilmasdi. Lekin Hegenning Nyu-Yorkka safar qilishidan voqeaning bunchalik ahamiyatga ega ekanligini xayoliga ham keltirmagandi. Hegen bundan tashqari unga adliyaviy jihatdan bir qator maslahatlar ham berganligini qo'shib qo'ydi. Qahvadan keyin u butun oqshom ishlashini, kerakli odamlarga qo'ng'iroq qilishini, harakat rejalari tuzishini aytdi. Ishlab topadigan mablag'imning yarmini qizchalarimga beraman, dedi u. Jinni bu mehribonchilikka nisbatan minnatdor bo'lib kuldi va xonadan chiqarkan uni o'pib qo'ydi. Yozuv stoli ustidagi shisha qutichaga u yaxshi ko'radigan harflar yozilgan sigaretalar, namlagichli portsigar, yo'g'on va xuddi qalam singari ingichka Kuba sigaralari solib qo'yilgandi. Johnny stolga qulayroq o'tirib oldida qo'ng'iroq qilishga kirishdi. Miyasida fikrlar g'ujg'on o'ynardi. Dastlab u yangi yozgan romani shov-shuvga sabab bo'lgan va endigina suratga olib bo'lingan filmga asos bo'lgan yozuvchiga qo'ng'iroq qildi. Yozuvchi u bilan tengdosh, shuhrat qozonguncha og'ir, murakkab yo'lni bosib o'tgan, lekin hozir adabiy davralarda dong taratgan odam edi. U Gollivudga ham ana shunday shon-shuhrat qozonish maqsadida kelgandi. Lekin ko'p mualliflarga o'xshab, bu yerda oyoq ostida qolgan axlatdan boshqa narsa emasligiga tez oradayoq ishonch hosil qildi. Kunlarning birida shahar ma'murlari tomonidan uyushtirilgan ziyofatda Johnny uning haqoratlanganligining guvohi bo'lgan edi. Anchagina mashhur, sinasi baland kino go'zallaridan biri o'sha oqshom, o'sha tunda ham yozuvchining ko'nglini olishga va'da bergandi. Biroq chaqchaqlashib o'tirishgan paytda komik rollar ijro etadigan qamishday ozg'in artist barmog'i bilan imlab chaqirgach, bu go'zal mashhur yozuvchini tashlab ketib olgandi. Ana shunda Gollivuddagi martabalar jadvalida kim qanday o'rinda turish haqida yozuvchi aniq tasavvurga ega bo'lgandi. U butun dunyo shov-shuvga sabab bo'lgan kitob yozsa nima bo'pti? Kino go'zali esa hech ikkilanib o'tirmasdan kino olami bilan aloqasi bo'lgan xunuk, badbashara bir maxluqni undan ustun qo'ydi. Jonni Fontayn hozir Nyu-Yorkka ana shu yozuvchiga go'yo xuddi unga mo'ljallab yozilgan ajoyib rol uchun minnatdorchilik bildirmoqchi bo'lib qo'ng'iroq qilgandi. Jonni uni ko'klarga ko'tarib maqtarkan bulbuli go'yo bo'lib ketdi. Keyin u go'yo tasodifan esiga tushib qolganda yozuvchining yangi yozayotgan romani qay holatdaligi va nima haqida ekanligini so'rab qoldi. Yozuvchi romanning eng qiziqarli boblaridan birini batafsil hikoya qilib berguncha sigara tutashtirdi va qulay payt boylab. Yaxshi narsaga o'xshaydi. Tugatganingizda o'qib ko'rsam bo'larkan. Balki biror nusxa jo'natarsiz. Agar ma'qul bo'lsa, Vols taklif qilgan shartlardan yaxshiroq shart bilan qabul qilishim mumkin, dedi. Yozuvchi bu taklifni darhol qabul qila qolganidan Jonni nishonga aniq urganini tushundi. Jek Vols bu odamni aldab kitoblari uchun arzimagan haq to'lab kelardi. U bayramlar o'tishi bilanoq Nyu-Yorkda bo'lishini aytdi. Ular birga ovqatlanishga kelishib oldilar. Keyin Jonni Fontayn kuni kecha suratga olib tugallangan filmni ekranlashtirgan rejissyorga va operatorga qo'ng'iroq qildi. Boshqalarga aytmaslik sharti bilan har ikkalasiga bir narsani, Vols uning kinoda suratga tushishiga qarshi bo'lganligini bilishini, bu borada unga yordam berganliklari va yaxshi munosabatlari uchun behad minnatdor ekanligini, bugundan boshlab ulardan qarzdorligini, xohlagan paytlarda murojaat qilishlari mumkinligini aytdi. So'ngra Jek Volsga qo'ng'iroq qildi. Filmdagi ajoyib rolni o'ynashga imkoniyat yaratib berganligi uchun minnatdorchilik bildirdi. Yana birga ishlashsa mamnun bo'lishini aytdi. Volsni tashvishga solish, Volsning yuragiga g'ulg'ula solish maqsadida atayin shunday qildi. Shu kungacha u munofiqlik, ikkiyuzlamachilik qilmagandi. Bir necha kundan keyin Vols Jonni amalga oshirayotgan ishlardan xabardor bo'ladi va bunday makkorlikdan keyin dovdirab qoladi. Jonni Fontayn esa xuddi shunga erishmoqchi. Endi sobiq xotini Nuri Didasi bo'lgan qizchalar uxlab, xonaga sukunat cho'kkach, Jonni nihoyat orqaga, xotini va qizchalarni tashlab ketgan kunlariga qayrilib qarashga jur'at etdi. U ansambl bilan mamlakat bo'ylab qo'shig'ini aytib yurgandi. So'ngra radio va keyinroq kinokonsertlarda chiqadigan bo'ldi va nihoyat ekran yulduziga aylandi. Ana shu yillar mobaynida xohlaganidek yashadi. Ko'ngliga siqqan ishni qildi. Xotinlar bilan oson til topishardi. Lekin uyi, oilasi Jonni uchun mustahkam tayanch bo'lib keldi. Biroq aktrisa Margo Eshtonga duch keldi-yu, aqli hushini yo'qotib qo'ydi. Jonni unga uylanib oldi. Keyinchalik ishi-yu martabasi ham, ovozi-yu oilasi ham unutildi. Bu hol bor narsasidan mahrum bo'lib, ikki qo'li bir tepa bo'lib qolguncha davom etdi. Nihoyat boshi borib taq etib devorga tekkandan keyin kinodan ish berishmay, qo'shiq aytolmay qolib, keyingi xotini xiyonat qilib ketgach, kunlardan birida kechqurun yakkayu yolg'iz qolib zerikkanidan keyin bir necha kunga Jenni va qizchalarining oldiga keldi. Aslida u birinchi xotiniga bosh egib kelgandi. O'sha kuni u plastinkaga yozib olingan qo'shiqlardan birini qo'yib eshitdi. Ovozi juda yomon edi. Jonni yozuv paytida atay qilgan deb rejissyorni aybladi. Asta-sekin u o'zining asl ovozini eshitayotganligiga ishonch hosil qilgach, plastinkani yerga urib sindirdi va konsertlarini bekor qildi. Konni Corleone'ning to'yida Nino bilan birga qo'shiq aytganini hisobga olmasa, o'shandan buyon biron marta ham notaga tusha olmaganidan qattiq xijolat bo'ldi. Jenni uning boshiga tushgan balo qazolar to'g'risidagi xabarni qanday qiyofada kutib olganligini hali unutgani yo'q. Jennining yuzidagi bu ifoda bir daqiqagina ko'rindi, lekin uni bir umr eslab qolish uchun ana shu daqiqa yetarli edi. Bu g'olibona va qahrli tantana ifodasi edi. Bu ifoda faqat bir narsani, o'tgan yillar mobaynida Jennining qalbida unga nisbatan nafrat va adovat yashirinib kelganligining belgisi edi. U darhol o'zini qo'lga oldi va xushmuomalalik bilan hamdardlik bildirdi. Jonni uning so'zlarini yurakdan qabul qilayotgandek bo'lib ko'rindi. Oradan 2-3 kun o'tgach, uzoq yillar boshqalarga nisbatan qadrdonroq bo'lib qolgan 3 ayol bilan uchrashdi. U bu ayollar bilan do'stona aloqalarini saqlab qolgandi. Goh-gohida ulardan birinikida tunab qolar. Bu ularning yaxshi do'st bo'lib qolganlariga xalaqit bermasdi. Johnny ularga qo'lidan kelgan yordamini berar, sovg'alar hadya etar, ishga joylashtirib qo'yardi. Agar Johnny ularga qilgan yaxshiliklarini pulga chaqadigan bo'lsa, yuzlab ming dollarni tashkil etgan bo'lardi. U bu ayollarning yuzida ham endi ana shunday oniy qahrli tantana ifodasini ko'rdi. Johnny ularni kechirdi. Bularning hammasi guldan gulga uchib yurgan kapalak singari ayollar o'rtasida qo'lma-qo'l bo'lib yurgan o'sha erkin kunlar uchun olinayotgan intiqom ekanligini u yaxshi bilardi. O'shandan beri beqarorligi uchun o'zini gunohkor deb hisoblamasdi. Jennini nochor ahvolda tashlab ketganligi, otalik huquqini qattiq turib himoya qilgani holda Jenni bilan yarashishni xayoliga ham keltirmaganligi va buni undan yashirmaganligi uchun o'zini mutlaqo gunohkor deb his etmagandi. U boshiga tushgan balo qazolardan faqat shu his tuyg'unigina, xotinlarga yetkazgan ozor uchun beparvolikniginni o'zi bilan olib qoldi. U charchadi. Yotadigan vaqt bo'lgandi. Lekin uning miyasiga o'rnashib qolgan bir lavha, Nino Valenti bilan birga kuylagani xayolidan nariga ketmadi. To'satdan u Don Corleonega yoqadigan bir narsani topganday bo'ldi. Trubkani olib, Nyu-York bilan bog'lashni iltimos qildi. Avval Sonya Corleonega qo'ng'iroq qildi. Nino Valentining telefonini yozib oldi. So'ngra Ninoga qo'ng'iroq qildi. Ovoziga qaraganda Nino har doimgidek shirakayf edi. Ikkinchi yo'l tugadi.